мы працягваем гартаць старонкі аповесці «Эрпіды на планеце Земля» пісьменніка Паўла Міцько. Даволі знаёмы аўтар, праўда? Так, гэта ён стварыў аповесць «Навасёлы», якая не так даўно гучала ў нашым эфіры. Сёння ж прапануем вам іншы твор аўтара. Прыгодніцкую, захапляльную і ў той жа час навуковую гісторыю, што адбылася са школьнікам Ванем Гардзеевым, які пазнаёміўся з «Эрпідам», які прыбыў на Зямлю для вывучэння жыцця на гэтай планеце. Цікава, як будуць развівацца падзеі далей? Давайте слухаць. Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Чуўся лёгкі трэск, рыпенне, быццам хто паволі адчыняў нязмазаныя дзверы. Уздоўж каменя з'явілася цёмная зубчатая трэшчына. Зазмяілася, бегла камень наўкруг і пачала шырыцца. Палавінкі каменя пакалыхваліся, нібы яечная шкарлупінка, з якой хацела выбрацца кураня. Змей Гарыныч, гэта яго яйка! Ваня адступаў задам, дранцвеючы ад жаху і не зводзячы з расколатага яйка вачэй, гатовы быў даць лататы ў любы момант. Палавінкі разваліліся ў бакі зусім, і паміж імі паўстала нікае серабрыстая істота на тоненькіх пласцінчатых ножках. Ой, істота нагадвала чалавека. Тулава яго было крыху выцягнутае знізу гору і нібы сабранае з кліночкаў. Каб у гэты час тут быў Люня, восьмікласнік, то пазнаў бы гэтую фігуру няправільнай шасцівугольнай прызмай. Зверху да гэтай прызмы тулава быў прыстаўлены рогам кубік, нібы галава, і былі ў гэтай галаве дзве лямпачкі вочы, і трэцяя большая як нос, і вочы і нос не тырчалі, а былі прытоплены ў сярэдзіну. Ніякіх агрэсіўных дзеянняў чалавечак і не думаў учыняць, і Ваня больш не адступаў. А чалавечак патроху ажываў. З галавы папаўзлі ў гору і крыху ў бакі рожкі, антэны, вельмі падобныя на вусы майскага жука. Левае воку ў чалавечка заміргала жоўтым святлом, а правае – зялёным. Потым і нос заірдзеўся чырвона і зырка. А тулава выпрасталася танюсенькая, нібы зробленая з металічных лучынак, ручка. Спачатку левая, а потым правая. Ручкі падняліся ўгору, пачуўся нават крэк, нібы чалавечак пацягнуўся з прасонку. «Хаўду-іду! Гутэн так!» – раптам загаварыў чалавечак на розных замежных мовах. Голас быў нямоцны і з нейкім металічным дрынчаннем. Словы чалавечак вымаўляў асобна адно ад другога, без усялякай інтанацыі. Адразу скажа, што не чалавек гаворыць, а машына. У разяўленым ванявым роце высах ад хвалявання язык, хацелася скаўтнуць сліну. Але яе не было, языком вырухнуць не мог. Не разумеў яшчэ Ваня ніякіх замежных моў, у малодшых класах іх не вывучаюць. Ён нічога не сказаў, толькі паціснуў плячыма. Чалавечкавыя рукі дацягнуліся да галавы. Круць-круць, нібыта крыху пакруцілі яе, лямпачкі на твары перамергнуліся жоўтым, зялёным і чырвоным і патухлі. У гэты момант Вані пачуў трэск ззаду, зірк туды і скалануўся з нячэўку. Міма прамільгнула чорнае калматае стварэнне і кінулася на жалезнага чалавечка. «Гау-гау!» – паспрабавала схапіць таго за бок, але зубы скрыгатнулі, каўзануліся, і тады жучок, а гэта быў ён, схапіў чалавечка за нагу. «Рррррр!» – і завішчаў, залямантаваў. «Вай-вай-вай! Мо зубы паламаў!» «Пайшоў вон!» – знайшоўся ў Вані голас. «Пасёў! Пасёў! Вунь! Пасёў! Вунь!» – паўтараў чалавечак і згаварыў выразна, нават без дранчання. Інфармацыю зразумеў. Прывітанне вам, жыхар зямлі. Па-нашаму загаварыў. Хо, здароў. Ха, калі не хлусіш. Разгублена адказаў Ваня, акурат як любіў гаварыць дзед Гардзей, і спахапіўся, сказаў ужо больш ветліва. Добры дзень вам. Дык вы гэта адтуль? Ён паказаў пальцам угору. Вы, значыць, не метэарыт. Адтуль, з калязямной арбіты. Там наш карабель застаўся. А што гэта за звер? Сціскаў маю нагу зубамі. І што ён сказаў? Хе, да гэта жучок наш, сабака. І сабакі не гавораць, а толькі брэшуць. Першы раз нясмела пасміхнуўся Ваня. У кожнага звера, птушкі, свая мова, нават у раслін. Мой брацік, Арпід-2, разумее іх, можа расшыфраваць. А я разумею іх толькі крыху. Я наладжана на другую праграму вывучэння людзей. Дык ты што, Арпід-1? Зусім пасмялеў Ваня. Так, гэтая назва скарочаная. Ну як гэта? Абрэвіатура, а поўнасцю электронны робат-паліглот ізаляванага дзеяння. А, глот, глытаць. Зразумела, адказаў Ваня. Інфармацыю спрыняў няправільна, адказаў Арпід. Паліглот не на вашай мове, а значыць тое, што я ведаю ўсе мовы зямлян. Усе-усе, здзівіўся Ваня. Хай, дудкі, такога не можа быць. Інфармацыю не зразумеў. Дудкі – музычныя інструменты. У спалучэнні са словамі «такога не можа быць» даюць няправільную інфармацыю. Адбой. Ну, я хацеў сказаць, што ты хлусіш, адказаў Ваня. Ну, сам даеш мне няправільную інфармацыю, перайшоў на мову робота Ваня. Я не магу даць звыш таго, што ўтрымліваецца ў маёй электроннай памяці. А што ёсць ісціна. А вось наш Лёня казаў, што ў Афрыцы і ў Індыі яшчэ і цяпер знаходзяць у джунглях такія плямёны, якія гавораць на зусім незразумелых мовах. Пытанне. Хто ёсць Лёня? Брат мой! У восьмым класе вучыцца. Ваня супакойліва пагладзіў жучка, бо той зноў хацеў наляціць на Арпіда. Мо не ўпадабаў, як чалавечак вымаўляе імя Лёні. Інфармацыю зразумеў. Уяві свайго брата. Уявіў? Ага, адказаў Ваня. Так-так, бачу я яго. Але ж ён больше за цябе. Бо ён у восьмым класе, а я ў трэцім. А дарослыя людзі яшчэ большыя. Дык ты яшчэ дзіця. А я думаў, людзі такія, як ты. Ну, не зусім дзіця. Дзеці во такія. Ваня пашоргаў рабром далоні ў сябе пад шыяй, а потым каля пупка. А нараджаюцца ось такія, развёў рукі на паўметра. А як твоё імя? Ваня. Расшыфруй скарачэнне. Ну, Іван. Іван Алексеевіч Гардзей. А ў нас імя даюць не так. Адно кароткае, адно доўгае, сказаў Арпід. Вось як маё. Арпід. А расшыфроўваецца? Ты гавары ўжо. Электронны робат-паліглот ізаляванага дзеяння. Усё гатова. Сеанс закончаны, адказаў Арпід. Што гатова? Які сеанс? Спытаў Ваня. Я скончыў перадаваць твайму брату Лёню увесь слоўнікавы запас, які ёсць у маёй электроннай памяці на ўсіх зямных мовах. За 2 мінуты! Ой, бедны Лёня! Ён же звар'яціць можа! У яго ж цяпер такая каша ў галаве! Не звар'яцее, адказаў Арпід. У цэнтры памяці ў яго яшчэ засталіся незагружаныя 72 мільярды 444 мільёны 633 тысячы 272 клеткі нейроны. Резерв. Не веру! Нічому не веру! Горача ўсклікнуў Ваня, нават рукі ўскінуў гору. Мы тут, а Лёня ў школе. Ну як же ты... Пытанне зразумеў. Я прасіў Ваню уявіць у галаве брата Лёню, ты уявіў, я зняў электраэнцефалаграму твайго мозга і ўбачыў брата Лёню, вылічыў яго электрамагнітнае поле і праз гэтае поле ўздзейнічаў на мозг Лёні. Хо, не разумею. На вашай мове, навукі, Называецца фізіка, хімія, вышэйшая матэматыка і яшчэ многа ўсякіх. Нічога такога ты яшчэ не вывучаў. Я цябе зараз падвучу, і ты ўсё зразумееш. Пачакай, пачакай, не рабі гэтага! Адказаў Ваня. А то ў мяне такі вэрхал будзе ў галаве, ў мяне яшчэ верш сёння вучыць трэба. Уяві сабе той верш, зверху ўніз. Ваня уявіў старонку кнігі. Павёў у думках вачыма па радках. Ты ўжо ведаеш гэты прымітыўны тэкст на памяць, сказаў Эрпід. О, праўда? Магу хоць зараз расказаць. Не трэба, я веру. Слухай, ну што ты там за разведчык, калі ў цябе ні вачэй, ні вушэй няма, хадзіць нават добра не можаш, адны лямпачкі бліскуюць. Пытанне зразумеў. Гэта бачыш? Пластінчатая ручка Эрпіда зварухнулася, кранула тое месца на тулаве, дзе быў пупок-акуляр, вельмі падобны на аб'ектыў фотаапарата. Я цябе запісаў у 10 розных вымярэннях. Ужо? А як гэта? Ты ж нічога не рабіў, толькі са мною размаўляў. Ваня ўжо стаміўся здзіўляцца. Я магу размаўляць і рабіць некалькі справ адначасова, сказаў Эрпід. А у якіх? 10 вымярэннях, спытаў Ваня. Прааналізаваў твой вонкавы выгляд, раз. Адзенне, два. Унутраную будову цела, тры. Будову клетак, з якіх складаюцца органы, чатыры. Хімічны састаў цела, пяць. Запісаў біятокі, электрамагнітныя палі, вызначыў даўжыню радыёхваль, якія выпраменьвае твой мозг. Запісаў усё, што ўтрымлівае твая памяць, вызначыў узровень тваёй мысліцельна-аналізатарскай здольнасці. Я ўлавіў тую думку, хочаш папытаць, а які я? Разгубіўся зусім Ваня. Выходзіць, што пры гэтым Эрпідзе і падумаць нічога такога нельга, думкі чытае. Адказваю. Пытанне тваё недакладнае, таму адказ можа быць доўгі і шматзначны, трэба вучыцца мысліць дакладна. Магу толькі сказаць, што на нашым караблі ўсе мае запісы здымуць, расшыфруюць. Дык што? Дурань я, у параўнанні з табой, спытаў Ваня. Не дурань, але выкарыстоўваеш свае разумовыя здольнасці толькі на адну тысячную долю. Калі ж хочаш ведаць хімічны састаў свайго цела, то загляні ў гэты акуляр. Ваня асцярожна ступіў колькі крокаў да Эрпіда, той усё яшчэ стаяў, вагаўся сярод палавінак шкарлупіны панцыра. Ваня ўзяў адну палавінку і здзівіўся, што яна не вельмі цяжкая, уся ў дробных дзірачках на зломе. Шпурнуў яе пад кусту адзін бок, узяў другую і кінуў за кусту другі бок. Апусціўся на калена каля жывата Эрпіда і прыпаў вокам да акуляра. Каб не кульнуць Эрпіда, прытрымліваў яго рукамі за бакі і чуў далонямі, што бакі цёплы, і штосьці бурчыць-журчыць у робата ў жываце, нібы ён наеўся морквы ці яблык. Спачатку Ваня нічога не ўбачыў. Цемра. Потым з'явілася зеленаватая падсвечаная палоска, папаўзла злева направа. На ёй пачалі выстройвацца ў даўжэзны рад нейкія агністыя значкі, лічбы, літары, формулы. «Зразумеў?» – спытаў Эрпід. Здалося, што голас яго дасюль бясстрасны хрыплаваты прагучаў насмешліва і нават кпліва. «Ну і ну! Ніколі не думаў, што ў маім жываце не мікробы, а ўсялякі лічбы, формулы скачуць. Цяпер ты апрацоўвай і асвойвай атрыманую інфармацыю, а ў мяне пачынаецца сеанс сувязі з караблём. Уся энергія пойдзе на гэтую сувязь, таму я ад цябе адключаюся. Памаўчы. І ты таксама. Паэканом энергію». Эрпід замігаў лямпачкамі. Здалося, што пачуліся сігналы «бі-бі-біп», вельмі падобныя на тыя, што некалі падаваў з неба першы савецкі спадарожнік зямлі. Ваня стомлена апусціўся на мох і прыгарнуў да сябе жучка. Нагадаю, мы слухалі аповесць «Эрпіды на планеце Зямля» пісьменніка Паўла Міско. Чытала артыстка Ліка Пташук.